i odbierz pysznego wrapa w promocji za 5 zł. Więcej na stopkafe.pl. Zapraszamy na Orlen. Żegnamy reklamy. Wybiła ósma, serwis trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Niewykluczone luzowanie obostrzeń przed majówką. Decyzje dziś. Jakość powietrza w Polsce to temat szczytu klimatycznego. Królowa Elżbieta ma dziś urodziny. 95. Co dalej z obostrzeniami związanymi z pandemią? O tym porozmawia Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Zbierze się przed południem. Prawdopodobnie znów zostanie wprowadzony podział na regiony. Nie należy się jednak spodziewać zbyt dużych poluzowań przed zakończeniem majówki. Na oddziałach covidowych nadal jest bardzo wielu ciężko chorych pacjentów. Trudna sytuacja jest m.in. na Podkarpaciu, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Wybór mamy prosty. Jeżeli pozwolimy sobie na zbyt poluzowaną majówkę, to możemy zapomnieć o szkole dla dzieci czy o wakacjach dla nas wszystkich. Zmiany w obostrzeniach będą zależały od aktualnej liczby zakażeń. Ewentualne poluzowania mogą objąć sklepy i usługi, mówił wczoraj rzecznik rządu Piotr Miller. Pamiętajmy o tym, że te ograniczenia były wprowadzane wieloetapowo, więc nie wykluczam, że część z nich mogłaby być uruchomiona. Ostatnie rozporządzenie w sprawie obostrzeń związanych z pandemią obowiązuje do weekendu. Już teraz wiadomo, że hotele pozostaną zamknięte do 3 maja włącznie. Karol Surówka, Polskie Radio. O sytuację epidemiczną i ewentualne luzowanie obostrzeń będziemy pytać ministra zdrowia. Adam Niedzielski będzie gościem Salonu Politycznego Trójki o 8.45. Wczoraj resort zdrowia poinformował o nieco ponad 9 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 600 osób. Porównując tydzień do tygodnia, mamy do czynienia ze spadkiem liczby infekcji na poziomie 30%, podał rzecznik ministerstwa. O trendzie spadkowym mówił w Trójce prezes warszawskich lekarzy rodzinnych Michał Sutkowski. Trzecia fala jest w odwrocie, wyraźnie. Bardzo to dobra wiadomość. Oczywiście tego jeszcze nie widać w szpitalach, które są miejscami ostatecznej walki z koronawirusem. Troszkę już widać to w przychodniach, a więc nie dochodzą nowi pacjenci. Robimy mniej testów, mniej pacjentów się zgłasza. Statystyki to potwierdzają. Idzie wiosna. Jest lepiej. W Polsce wykonano już ponad 9 milionów szczepień przeciw COVID-19. Co najmniej jedną dawką zaszczepiono prawie 6 700 000 osób. Od poniedziałku na zastrzyk mogą się zapisywać 2 roczniki jednego dnia. Za godzinę początek polskiego szczytu klimatycznego. Podczas 3 dni zaplanowano kilkanaście debat o ochronie środowiska i walce ze zmianami klimatycznymi. Jednym z najważniejszych tematów jest jakość powietrza w Polsce, mówi prezes Fundacji Czyste Powietrze Agata Śmieja. Każdy z nas odczuwa skutki zanieczyszczeń powietrza i zdecydowanie chcemy ten temat poruszyć. Chcemy opowiedzieć Państwu o tym, jak wygląda jakość powietrza w naszym kraju, jakie programy zostały uruchomione, jakie są działania rządowe wspierające, ale też jak do tego dołączają samorządy, bo coraz więcej urzędów marszałkowskich przeprowadza uchwały antysmogowe i próbuje zadbać o czyste powietrze. Ze względu na pandemię szczyt odbędzie się w formule hybrydowej. Debaty będą nadawane na żywo ze studia telewizyjnego i będzie je można śledzić w internecie. Transmisja również na stronie portalu Polskiego Radia 24. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska z wizytą w Donbasie zamierza odwiedzić linię frontu i spotkać się z wiceprzewodniczącymi parlamentów Ukrainy i Litwy w ramach Trójkąta Lubelskiego. Pierwszy dzień wizyty wicemarszałek Gosiewskiej to przyfrontowy Mariupol nad Morzem Azowskim. Tutaj planowana jest wizyta w 128. Samodzielnej Brygadzie Piechoty Górskiej. Następnie spotkanie i wspólne oświadczenie z wiceprzewodniczącym litewskiego parlamentu Pauliusem Saudargasem i wiceprzewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefanczukiem. Nasz przekaz będzie kierowany do Władimira Putina jako zdecydowany sprzeciw i deklaracja, że Ukrainy nie pozostawimy samej. Nie ma zgody na łamanie prawa międzynarodowego, nie ma zgody na agresję. Parlamentarzyści Trójkąta Lubelskiego chcą też zaapelować do krajów Zachodu o bardziej zdecydowane działania w obliczu rosyjskiej eskalacji militarnej u granic Ukrainy i na terenach okupowanych. Zaporoże, Paweł Buszko, Polskie Radio. 95 lat kończy brytyjska królowa Elżbieta II. Monarchini spędza zawsze ten dzień prywatnie, bo uroczystości odbywają się w czerwcu. W tym roku to będą szczególne urodziny bez pochowanego w sobotę męża, księcia Filipa. Nie będzie armatnich salw ani okolicznościowego zdjęcia publikowanego zwykle o tej porze. To oczywiście potężna zmiana w jej życiu. Po ponad 7 dekadach jest sama. Mówi Polskim Radiu dr Ellie Woodacre, historyczka monarchii z Uniwersytetu Winchester. Elżbieta II jest z Brytyjczykami od niemal wieku, od prawie 7 dekad w samym centrum brytyjskiej monarchii, instytucji, która swoją trwałość zawdzięcza w dużej mierze właśnie osobistym przymiotom monarchini. Elżbieta cieszy się wielkim kredytem zaufania społecznego, nawet pośród tych, którzy mają przekonania republikańskie. Oni też zwykle mówią o wielkim szacunku do niej jako do osoby, do tego, jak wypełnia swoją rolę, jak służy krajowi. A według najnowszych sondaży 2/3 mieszkańców królestwa popiera instytucję monarchii, 1/4 wolałaby wybierać głowę państwa. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Kto by pomyślał, że projekt Superligi tak szybko legnie w gruzach? W nocy z niedzieli na poniedziałek 12 potężnych europejskich klubów piłkarskich proklamowało powstanie nowych rozgrywek, mających być konkurencją dla Ligi Mistrzów. Tymczasem już dziś powinno być, jak powiedzieliby kibice na Śląsku, po ptokach. Najpierw mówiąc kolokwialnie, wymiksował się Manchester City, zanim 5 pozostałych klubów z Premier League: Chelsea, Manchester United, Liverpool, Tottenham oraz Arsenal. Białą flagę wywieszają też powoli zza węgła Atletico Madryt i Barcelona. Dobrze poinformowany z reguły włoski dziennik sportowy La Gazzetta Dello Sport już kolportuje informację, że nocą doszło do zawieszenia projektu, co oznacza, że po prostu nie wejdzie w życie. Piłkarską informacją wtorku z naszego punktu widzenia była nominacja, a właściwie wybór Zbigniewa Bońka na wiceprezydenta UEFA. Wyboru dokonano na kongresie UEFA obradującym w Montreux w Szwajcarii. Tak jak można było się spodziewać, Europejska Federacja in Gremio potępiła powstanie Superligi. Oficjalne oświadczenie puentując następującymi słowami: my jesteśmy europejską piłką, oni nie. Faworyci górą we wtorkowych meczach w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Pogoń w Szczecinie 1-0 pokonała Górnika Zabrze. Mówi chorwacki bramkarz gospodarzy Dante Stipica. Bardzo ciężki mecz dla wszystkich, dla nas i dla przeciwnika, ale pokazaliśmy dużą siłę. Tu zostałem trzy oczka. Trzy oczka zostały w Szczecinie, trzy pojechały do Częstochowy. Raków 2-0 wygrał w Grodzisku Wielkopolskim z Wartą Poznań. Druga ekipa z Poznania, Lech 3-0 ograła u siebie Lechię Gdańsk. I wreszcie Śląsk we Wrocławiu po golu w 6 minucie doliczonego czasu gry 4-3 pokonał Podbeskidzie Bielsko-Biała. W Niemczech nadciągająca katastrofa Schalke stała się faktem. Zasłużony klub z Zagłębia Rury po porażce 0-1 z Arminią Bielefeld spada z Bundesligi. Bliżej tytułu są z kolei piłkarze Bayernu Monachium. Bawarczycy 2-0 pokonali u siebie Leverkusen, a wicelider tabeli z Lipska sensacyjnie uległ w Kolonii, gdzie do wielkiej politycznej kariery startował Konrad Adenauer, FC Köln 1-2. Wracamy do kraju. Tu siatkarki Chemika Police przypieczętowały tytuł mistrzowski. W czwartym meczu finału 3-1 pokonały Developers Rzeszów, mówi przyjmująca Chemika Natalia Mędrzyk. Myślę, że wygranie tego trzeciego seta totalnie nas podbudowało. Rzeszów widać było, że po prostu stres już tak je zjadał, że no my napierałyśmy i wygrałyśmy, więc bardzo się cieszymy. Złote medalistki znamy, brązowych ciągle nie. W rywalizacji ŁKS-u Łódź z Radomką Radom mamy remis po 2. Łodzianki wygrały wczoraj 3-0. Piąte decydujące spotkanie w tej rywalizacji w sobotę w Radomiu. Zostajemy w kraju. Krzysztof Bieńko tuż obok Trójki na warszawskim Torwarze zdobył srebrny medal Mistrzostw Europy w zapasach w stylu wolnym. W finale kategorii do 65 kg przegrał z Rosjaninem Zagirem Szakijewem. Niedługo potem na najniższym stopniu podium stanął Radosław Baran, też w stylu wolnym, w kategorii 97 kg. Gorsze wiadomości spod warszawskich marek. Tu chyba nigdy nie rozgrywano zawodów sportowych podobnej rangi. Nasze szczypiornistki uległy 26-29 Austriaczkom w rewanżowym barażowym meczu eliminacji Mistrzostw Świata. W pierwszym meczu w Austrii był remis po 29, co oznacza, że na mundial wybiorą się rywalki Polek. I na sportowo do usłyszenia jeszcze za godzinę. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Mieszkańcy Lublina powinni spodziewać się dzisiaj burzy, natomiast deszcz spadnie w Białymstoku, Warszawie, Szczecinie, Opolu, Katowicach, Krakowie, Kielcach i Rzeszowie. Pozostała część kraju dzisiaj słoneczna z przejściowymi zachmurzeniami. Temperatury od 16 stopni na północy, przez 17 w Bydgoszczy, Poznaniu, Gorzowie, po 15 na południu kraju. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000. Na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, powiem ci, Barbara, że teraz w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No, bardzo grubo.

20 minut temu minęła ósma. To jest moment, w którym w studiu Trójki pojawia się magister Michał Migała i przedstawia kalendarium muzyczne. Kalendarium muzyczne. Urodziny dziś ma wielu Smithów w Wielkiej Brytanii, również wielu Robertów. Ale tylko jeden z nich, Robert Smith, założył pod koniec lat 70. grupę The Cure. Zespół zaczynał od okołopunkowej twórczości, ale już po krótkim czasie intuicja lidera bezbłędnie zaprowadziła go do nieco chłodniejszego grania i bardziej posępnych tekstów, prowadząc do wydania singla The Forest. To jeden z najlepszych utworów w historii muzyki rockowej i jeden z filarów zimnofalowego grania. Od nieśmiertelnego, a raczej umarłego intro, posępnej jednostajnej perkusji aż do cudownie ciemnego, ale energetycznego basowego pasażu. Nocne wizyty w lesie. A o tym, co tam się dzieje, wspominać nie trzeba i nie należy. Michał Migała, dziękuję. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Koszmar codziennych chwil, pięknem uderza

77, szczęśliwe. Ja teraz zobacz, jaki to jest teatr wyobraźni, to radio, bo przed tutaj, jak Gabi weszła do studia i powiedziała, weź szybko sprawdź, ile on ma. Ja wiedziałem, a i tak nie powiedziałem, widzisz? No, nie przyznałem się, że wiem. My tacy nieprzygotowani, a przygotowani tak, od A do Z. Powiedz mi, coś mamy ze świata kultury, to wiem. Ten utwór też tam się znajduje. Tytuł Easy Peasy, jak dobrze pamiętam? Easy Sleazy, nie Easy Peasy, ale nakłamałem. Ale to jest świeżynka, bo z wczoraj utwór, dopiero co wydany, bardzo mnie to cieszy. Dokładnie, panowie trochę naśmiewają się z tego, że ludzie się naśmiewają, że tak naprawdę szczepionki to są takie chipy od Billa Gatesa i o tym jest w piosence Micka Jaggera. Także Mick Jagger mimo tych 77 nie traci ani muszu. Ja tam czytałem, że oni, takiego mema widziałem w internecie, że pierwsze na czym zależy Billowi Gatesowi, to żeby wykraść przepis na gołąbki panu Czesławowi spod Iłży i dlatego nas wszystkich szczepi po prostu i te chipy wszczepia, żeby nasze umysły kontrolować. Ale o czym jeszcze po dziewiątej, to jest istotna informacja dla wszystkich, którzy czekają na rozdanie Oscarów, przepierają nóżkami. Moim gościem będzie krytyk filmowy Adam Rostkowski, o którym muszę powiedzieć, że obejrzał wszystkie filmy. I jest krytykował. Nim zostały nakręcone. Aż taki dobry jest? Taki jest dobry, najlepszy. No to ja jestem ciekaw w takim razie, co będzie w najnowszym filmie Patryka Wegi, aczkolwiek to akurat łatwo przewidzieć. Zapytam Adama Rostkowskiego, będzie po godzinie 9. Gabi Andrychowicz już po 9 na antenie Trójki, a ja powoli będę się żegnał. Łukasz Ciechański, bardzo dziękuję Państwu za dzisiaj. Royal Blood mamy na do widzenia, zanim to jeszcze tylko wspomnę. Salon polityczny Trójki poprowadzi dzisiaj Beata Michniewicz, poprowadzi go już za chwilę, jak się tylko Royal Blood skończy, jak Limbo nam się skończy na antenie. Gościem będzie Adam Niedzielski, minister zdrowia oczywiście. A dzisiejszy program zrealizowała Elżbieta Malinowska. Bardzo dziękuję. Na program przygotowali Małgorzata Łukowska i Paweł Turski. Pora zatem, jak to było? Pora na Telesfora. Pamiętasz to? Czy to nie twoje czasy jeszcze? Pamiętam. Miałam na płycie analogowej. Pora na Telesfora. Płyta tak, analogowa? Były takie wydawnictwa, także na przykład... na winylu. Aha, na dobrze. Analogsie, no przecież właśnie mówię, że na przykład Muminki można było także... nie, Muminki to były na kasetach, sorry. Muminki były na kasetach, dobrze. Lato Muminków. Zatem wszyscy bojąc się Buki, słuchamy Royal Blood, Limbo w Trójce. Łukasz Ciechański, do usłyszenia jutro o 6 rano. Przyjdę do ciebie na cały poranek chyba któregoś dnia. Dzisiaj piosenkę zadedykowałem. Dziewczynę bez zęba na przedzie. Dobrze, że nie słyszałaś. No nie. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest minister zdrowia Adam Niedzielski, który dotarł do pracy z trudnościami, bo coś się przed ministerstwem dzieje, panie ministrze? Nie przed ministerstwem, przed Sądem Najwyższym jest protest, w ramach którego osoby protestujące przechodzą przez przejście dla pieszych i zablokowany został cały ruch na Miodowej. Czyli to nie w związku z pana pracą, tylko pan był przypadkowym przejeżdżającym czy też przechodniem. Tak, tak, zgadza się. Panie ministrze, ma pan dla nas pewnie jakieś dobre wieści z frontu walki z epidemią? Znaczy, oczywiście, że sytuacja jest stosunkowo lepsza niż była w ostatnich tygodniach, bo mieliśmy tak naprawdę przetaczające się trzy fale. Pierwsza fala dotyczyła liczby nowych zakażeń i mniej więcej trzy tygodnie temu było jej apogeum. Potem z pewnym opóźnieniem mniej więcej tygodniowym, czyli dwa tygodnie temu mieliśmy apogeum hospitalizacji, bo teraz te hospitalizacje systematycznie maleją. Mieliśmy nawet wczoraj taki dzień, kiedy te hospitalizacje jednego dnia netto zmalały o 1200, więc jesteśmy już w okolicach 30 tysięcy hospitalizacji. Dzisiaj mimo dużej liczby zgonów, ona jest mniejsza, przynajmniej będzie, tak wszystko wskazuje, bo jeszcze nie mam ostatecznych danych, co by oznaczało, że to apogeum liczby zgonów mieliśmy w zeszłym tygodniu, czyli te trzy najbardziej krytyczne szczyty, można powiedzieć, mamy za sobą, ale... A jakie są prognozy, przepraszam, jeśli chodzi o liczbę zgonów, bo teraz to jest chyba ważniejsze niż liczba zakażeń. Zdecydowanie tak, bo liczba zakażeń bardzo dynamicznie maleje, a te dwie pozostałe ważne parametry, czyli i hospitalizacje i zgony, to tutaj nie ma tak dynamicznych spadków, to zdecydowanie maleje w mniejszym stopniu. A jaka jest prognoza? Prognoza dotycząca zgonów, spadku, jak rozumiem. Tak, spadku zgonów. No będą systematycznie w tempie pewnie mniej więcej takim 5-10% tygodniowo malały. W tej chwili ta średnia jest w okolicach 500, więc myślę, że w perspektywie miesiąca to będzie spadek no, na pewno poniżej 400 dziennie. Dziś mają zostać ogłoszone zmiany, które mają obowiązywać od poniedziałku. Czy otworzą się, panie ministrze, jakieś możliwości miłego spędzania majówki? Wiemy, że hotele będą nieczynne, ale może gastronomia w ogródkach będzie na przykład dopuszczona? Pani redaktor, ja widzę tutaj pewnego rodzaju takie reakcje, które są, powiedziałbym, nadmiarowe każdorazowo. Jak mamy tylko troszeczkę, powiedziałbym, lepszą sytuację epidemiczną, to wszyscy natychmiast zaczynają krzyczeć, żeby wszystko otwierać, a za chwilę, jak pojawia się kolejna fala, to wszyscy się pytają, po co luzowaliśmy, więc zalecałbym tutaj dużą ostrożność w formułowaniu takich optymistycznych komunikatów, że czyli już nic w zasadzie takiego powinniśmy wszystko otworzyć. Nie, ja nie pytałam o wszystko, pytałam tylko o możliwość zjedzenia czegoś i wypicia na świeżym powietrzu w ogródku kawiarnianym. Według mnie, według też mojej rekomendacji dla Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, to jeszcze nie jest ten czas. A czy rozważana, żadna była taka możliwość w najbliższej przyszłości otwarcia gastronomii oraz inny, o chyba ktoś pana odwiedził, ale już gość sobie poszedł. Czy była rozważana taka możliwość otwarcia gastronomii oraz, nie wiem, właśnie hoteli dla osób w pełni zaszczepionych? Nie, na razie nie ma takich rozważań. Na razie musimy zdefiniować sobie sposób postępowania ze szpitalami, z infrastrukturą, bo musimy je też dynamicznie czy szybko przywrócić do normalnego funkcjonowania. Tutaj pani mówi o takich celach, takich rozwiązaniach, które są jeszcze jednak jakiś czas przed nami. Ja tutaj zalecam ogromną ostrożność i nauka z poprzednich okresów, z poprzedniej fali jest taka, że zbyt szybkie luzowanie prowadzi do ponownego przyspieszenia pandemicznego. Pytamy nie tylko ja, ale też, że tak powiem, obywatele o tę gastronomię, bo tajemnicą Poliszynela jest, że jest podziemie restauracyjne, działają w tak zwanym podziemiu kluby, więc ja rozumiem, że rząd tutaj nie ma wyjścia i musi się zachować jak mądre buddyjskie małpki, które nie widzą, nie słyszą, nie mówią. No ale czy taka sytuacja nie byłaby zdrowsza jeśli rzeczywiście troszkę tutaj luzu byłoby? Znaczy, wszystko tylko nie zdrowsza, pani redaktor. To bardzo niefortunne sformułowanie. No, to przepraszam, rzeczywiście. Zdrowsza, że tak powiem, dla sytuacji... Nie, ona nie będzie zdrowsza. To bardzo niefortunne sformułowanie. Myślę, że szczególnie dzisiaj, jak rozmawiamy o wysokiej liczbie zgonów, to mówienie, że to będzie zdrowsza sytuacja, jest naprawdę nie na miejscu. No dobrze, a to coś z tym podziemiem można zrobić, czy nie? To nie jest wielka skala. Znaczy, oczywiście, że takie przypadki... Oczywiście, że takie przypadki się zdarzają. Ja jednak stoję tutaj na stanowisku, że te reguły nie są przyjmowane po to, żeby robić komuś na złość i żeby bawić się właśnie w tak zwanego kotka i myszkę, tylko po to, żeby zabezpieczać zdrowie i życie Polaków. Akurat myślę sobie o odpowiedzialności ludzi, którzy takie rzeczy przeprowadzają, bo w ogóle nie kalkulują takich, no powiedziałbym, niekorzystnych efektów, które mogą być z tym związane, bo one się dzieją poza tą sferą restauracji czy klubu, który nielegalnie zostanie otwarty. Oni nie wiedzą, czy z tymi ludźmi coś się dzieje, a jest prawdopodobieństwo, że oni zachorują, jest prawdopodobieństwo, że trafią do szpitala i jest prawdopodobieństwo, że również będą narażeni na ryzyko zgonu, więc to jest po prostu skrajna nieodpowiedzialność i zmiękczanie tego tematu w ten sposób, że o tutaj sobie poprzez palce popatrzmy, udawajmy i tak dalej, jeszcze używanie sformułowania, że to jest dla zdrowia w jakimś sensie pożądane, no to jest kompletne nieporozumienie. Polska Izba Hotelarzy ma wyjść ze specjalną ofertą dla tych, którzy będą chcieli otworzyć się na majowy weekend. Podejrzewam, że to będzie jakaś oferta zabiegów leczniczych. Co pan na to? No, to mógłbym powtórzyć te sformułowania, które mówiłem przed chwilą. No, jeżeli ktoś chce brać na siebie ryzyko przy bardzo jeszcze dużej liczbie zakażeń, bo to, że mamy apogeum za sobą, to cały czas ta średnia dzienna zakażeń jest 15 tysięcy i 30 tysięcy hospitalizacji i być może dzisiaj ta liczba zgonów przekroczy 700. To jeżeli ktoś w tej sytuacji uważa, że można traktować to jako taką zabawę, powiedziałbym, w kotka i myszkę i brać na siebie ryzyko, no to jest to skrajna nieodpowiedzialność. Skrajna nieodpowiedzialność za życie i zdrowie innych ludzi. To już nie jest takie po prostu zwykłe oszukiwanie, to jest oszukiwanie, gdzie z tyłu w kalkulacji ktoś musi uwzględniać, że naraża innych, również siebie, na niebezpieczeństwo. A kiedy hotelarze mogą usłyszeć taki harmonogram planów wobec ich branży? No, taki harmonogram będziemy chcieli za tydzień najpóźniej przedstawić, tak żeby wchodząc w miesiąc maj była dosyć klarowna linia postępowania. Jestem tutaj zwolennikiem stref, bo zupełnie inna sytuacja epidemiczna jest w tej chwili na Śląsku, a zupełnie inna sytuacja jest na Podkarpaciu, gdzie tych zakażeń jest poniżej 30 na 100 tysięcy, a na Śląsku jest w okolicach 50. Więc w zależności od poziomu tego parametru i również biorąc pod uwagę też sytuację w szpitalach, bo są regiony, które mimo dobrej sytuacji epidemicznej mają dosyć duże obciążenia swojej bazy szpitalnej. Podkarpacie jest tego bardzo dobrym przykładem. Ale patrząc na ten podstawowy parametr, będę chciał tutaj proponować taki przejrzysty plan, żeby przez cały maj było wiadomo, które województwa według jakich kryteriów będą miały otwierane poszczególne sektory i również wtedy na pewno w tym katalogu otworzeń znajdzie się hotelarstwo. Wszyscy mówią, że dziś coś się wydarzy na tej konferencji, ale z pana słów wnoszę, że to raczej będzie za tydzień. Czy dzisiaj poznamy tak, bo jakieś dzisiaj, dobre informacje? Dzisiaj przede wszystkim chcemy powiedzieć, raczej dzisiaj, ale też jest taki scenariusz, że jutro to ogłosimy. Chcemy ogłosić to, co będzie działo się w najbliższym tygodniu, a z kolei za tydzień przedstawimy właśnie ten plan na cały maj. No, może pan uchylić rąbka tajemnicy co do tego, co będzie się działo w najbliższym tygodniu? Tutaj musimy poczekać na decyzję zarówno pana premiera, jak i rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Ja cały czas powtarzam, że na tych naszych spotkaniach, dyskusjach to zderza się wiele punktów widzenia, nie tylko punkt widzenia zdrowia publicznego, ale również punkt widzenia gospodarczy, punkt widzenia społeczny i zawsze ta decyzja jest pewnego rodzaju kompromisem zabezpieczającym no, bezpieczeństwo Polaków zdrowotne. Tempo szczepień przyspiesza, ale są eksperci, którzy uważają,